pszczelarstwo. Bo oni przeciwstawią się wszystkim tym opryskom i zrozumieją, i zwłaszcza młodzież. Czyli mamy wszystkie narzędzia. Mamy szkołę, mamy ministra, mamy media, tylko to trzeba pokazać. Nie? I idąc teraz już tym tropem, żeby pokazać, najpierw pożytki dla gospodarki, potem dla zdrowia. Ja słucham stale, my do ośrodka w Mariówce w ramach spotkań, w ramach rehabilitacji regularnie zapraszamy pszczelarzy, którzy opowiadają o znaczeniu miodów, pyłku, pierzgi, ale także apiterapii. Ludziom otwierają się oczy i pytają, to dlaczego tak mało miodu wiemy w Polsce, a w sąsiednich krajach o wiele więcej, prawda? Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że to jest wsparcie polskiej gospodarki, bo dzisiaj bardzo łatwo sfałszować miody. Wystarczy sprowadzić z Azji trochę, trochę niby kupić w Polsce, trochę w Unii Europejskiej, potem na słoiczku napisać miody z Unii Europejskiej poza Unii. Dopiero jakby się zbadało te miody, ile tam rzeczywiście jest miodu. Mhm. Czy to prawda, że eksperymenty profesora Pieniążka, który skoncentrował się na kilku wybranych drzewach dających tylko wybrane jabłka, że on ograniczył te możliwości dla pszczół również zdobywania poprzez pyłek tworzenia miodu. Tak, i to dzisiaj wielu już podkreśla, że było wielkim błędem, że nie broniliśmy naszych starych odmian, tych wszystkich koszteli, antonówek i tak dalej. A czy robi się coś, żeby te jabłka, które ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, żeby one powróciły? Bo mamy jeden gatunek w sumie, albo dwa. Dokładnie. Jestem pełen uznania wobec całego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Niedawno pojechałem się tam uczyć, brać kolejne korepetycje. Jestem pod wrażeniem tej potencjału, który tam jest. Ja myślę, że gdyby to złączyć, instytut, media, parafia, szkoła, to po 5 latach Polska może być określana jako ogród Europy. Otóż Instytut ma propozycję tych starych odmian drzew różnych, od jabłoni, prześliwy i tak dalej. Gdzie patrzy na to, co oni posiadają w swoich możliwościach, na przykład warzywa, dawno warzywa, które tutaj rosły. I dzisiaj jest szansa, żeby stało się to, co jest w piosence, koło mego ogródeczka zakwita jabłoneczka, żeby posadzić sobie parę takich odmian, parę takich. Dzisiaj... Kazimierzu, a... No ja pamiętam, że najbardziej smacznym jabłkiem było to, które miało w środku robaka. No dokładnie, więc ja uleganie... Dzisiaj, żadne jabłko nie ma robaka, ma twardą skórę, jest 30 razy opryskiwane. To co? To chyba to nie jest dobry kierunek. Oczywiście, że nie. Dlatego też trzeba... Poprawność polityczna nie dotyczy tylko wypowiedzi co do demokracji. Poprawność polityczna jest w szeregu dziedzinach życia. Między innymi także tutaj. Trzeba by odważnie powiedzieć, że jakiś owoc jest spryskany 30 razy, no to nie może pozostać bez skutku. Ja z całą odwagą muszę to powiedzieć. Ja znam sadowników, którzy mówią, tak, ale tutaj dla tego środowiska, czy dla szpitala, czy tam dla domu starców, to my przywieziemy z tych dwóch rządków, które są niepryskane. No bo jabłko poza tym musi być ładne, ładnie wyglądać. A i tu jesteśmy na początku badań, bo się okazuje, że owoce, między innymi jabłonie, jabłka zapylane przez pszczoły, mają inny kształt, kolor, mają inne komory nasienne. I to jest szansa dla Polski. Dzisiaj, gdybyśmy mieli całe plantacje antonówek i innych, bylibyśmy liderem w handlu zagranicznym, że chodzi o tego typu owoce. I póki ludzie jeszcze pamiętają smak koszteli i pragną posadzić, to trzeba wszystko zrobić. W połowie lutego, wszystko na to wskazuje, odbędzie się właśnie w Mariówce u sióstr Służek spotkanie z przedstawicielami Instytutu i okoliczną ludnością, gdzie będzie prezentacja tych odmian w połączeniu razem, to co jest bardzo ważne tu przywołać, roślinami miododajnymi. W Polsce jest bardzo potrzebny program nasadzeń roślin, krzewów, drzew miododajnych od sołectwa po metropolię. No, wielu ludzi jest przywiązanych do iglaków, tylko iglak jest łatwo je tam pielęgnować, niby łatwo, nie? Ale w iglakach są same pajęczaki często, nie? A jeżeli odbudujemy naturalną te nasadzenia, to powrócą owady, powrócą motyle, powrócą ptaki. I wyobraźmy sobie, że my mamy tyle możliwości dla nasadzeń pożytków. Całe drogi nie muszą być nasadzane byle jakimi drzewami, mogą być piękne lipy. Mhm. Ale kiedy rozmawiamy ze znawcami drzew i znaczy roślin, krzewów, drzew miododajnych, mówią, Boże, gdyby samorządowcy byli mądrzy, nie? To nasze całe miasteczka, miasta, osady, wsie, to byłyby naprawdę ogrody. I Polska powinna być ogrodem Europy, gdzie są potem pszczoły, gdzie są dobre jabłka i by przyjeżdżali i do dobre mleko i czyste powietrze. My musimy być dumni z tego, że jesteśmy tak porządnym, pięknym krajem. I to jest nasz patriotyzm właśnie. I ostatnie zdanie tutaj, właśnie te stare odmiany, to jest wyraz polskiego patriotyzmu. Ten, kto sadzi stare odmiany drzew, to jest polskim patriotą. Tak jest. Proszę bardzo. Filon Franciszka Karpińskiego. Jednym słowem sielanka, ale się wpasował ten jawor w temat dotyczący pszczół, drzew owocowych, miodu. To była jedna pasja mojego gościa, księdza Kazimierza Kurka. Inna, bardziej tutaj międzynarodowa, makulatura studnie. Chodzi o to, że Zbieramy makulaturę, ta jest sprzedawana, a pieniądze idą do Afryki, głównie do Sudanu, gdzie są Salezjanie, po to, żeby wybudować im studnie. Oni są wciąż na takim etapie, nie mają stałego dostępu do wody. Jak ta akcja się rozwija? 2011 rok, powstaje Sudan Południowy, państwo chrześcijańskie po tylu latach wojny, strasznej wojny. Bo Sudan się dzieli, prawda, na część Sudan, islamską Sudan i część chrześcijańską. Tak, i Sudan Południowy, który nadal toczy się niestety wojna, bo tam jest ropa i to jest powód. Ale pytaliśmy misjonarzy, co wam jest potrzebne. Siostra Teresa Roszkowska, salezjanka, która pracuje w Sudanie, pisała: wody, wody, wody. Ona pracowała wśród uchodźców, mówi tak: rodzą się na piachu, żyją na piachu, umierają, idą do piachu. Całe życie na piachu, gdzie nie ma wody, nie ma zieleni. Ale to nie jest tylko problem Sudanu, ale Afryka, jak się porozmawia z misjonarzami, Czad, gdzie pracują te Salezjanie, to jest jedno z najbiedniejszych państw w Afryce. I wówczas, mając już trochę doświadczenia z pracy w Płocku, no przecież to jest tak prosto rozszerzyć taką pracę dalej, bo jeśli weźmy kilogram makulatury, a co to jest kilogram, prawda? To jest wartość 75 litrów wody. Jeśli się mówi iluś ludzi, że będziemy zbierać makulaturę, że raz w miesiącu stanie kontener na placu przy kościelnym, przed ministerstwem, stanie kontener przed bankiem, stanie przed magistratem, no to jeżeli ludzie oddadzą to, co jest niepotrzebne, przeprowadzone przez serce, można z tego budować coś najbardziej potrzebne. Według słów Ewangelii Mateusza, kto poda kubek świeżej wody, jeden z tych najmniejszych, gdzie jest uczniem, nie utraci swojej nagrody. Jeden kubek, a wiele kubków. Otóż tutaj trzeba przywołać to, że kilogram makulatury to jest wartość 75 litrów wody, ale jedna tona makulatury to jest ocalonych 17 dużych drzew. Prawda? To myślę, że Ministerstwo Środowiska tutaj bardzo jest szczęśliwe, bo ta praca wychowawcza. A ile kosztuje, ile trzeba zebrać makulatury, żeby powstała studnia? Zależy od warunków, ale średnia cena studni w Afryce to jest od 10 do 15 tysięcy dolarów. Bo w tamtej, takiej walucie tam się przelicza. Nie? To jest 30 tysięcy bardzo głęboka, złotych. Wyposażona w silnik, pompę. Poróżnie, ale w pompę. Ale co daje woda? Otóż jak nie ma wody, to w Afryce często dzieci chodzą po wodę i to do 5 kilometrów. A jak jest woda, to jest parę takich już desek, ławki, tego tutaj w studio, daszek, już może być szkółka. A jak jest szkółka, to już dzieci się uczą, to już jest postęp. A jak jest szkółka, i to dzieci kończą w butelki, biorą czystą wodę, idą do domu, a czysta woda to jest zdrowie, bo skąd się bierze większość chorób? Z brudu, z brudnej wody. Jak jest woda, to matki uprawiają już grządki, jakieś warzywa, nie ma głodu. Ojcowie hodują zwierzęta, nie ma głodu. A w porze suchej szczepy nie prowadzą walk o dostęp do beliakiej rzeki, wody. To już jest, mają, i to jest pokój. Czy my tu w Polsce możemy wprowadzać pokój? To jest bardzo proste apostolstwo i takie, które ma wartość dodaną, prawda? Bo tak na przykład niedawno w Radomiu, jak zaczęto akcję, nieoceniona siostra Juwencja i wszystkie Michalitki, które tam są, w parafii świętego Rafała Kalinowskiego, bardzo dzielny proboszcz, ustawiono kontener przed kościołem, ludzie znosili makulaturę, chyba na dzień dobry zebrali 8 ton, no i tak miasta gdyby zbierały, to z jednej parafii, w mieście jest 30 parafii, chyba tam w Radomiu, i Polska po 5 latach takiej pracy wychowawczej by w znacznej mierze rozwiązała problem wody w Afryce. Proste, proste, a jednocześnie umiemy i segregować śmieci. Tam, gdzie nauczono się tej akcji, to są niezwykłe pożytki. Ja pamiętam takie zdarzenie z Płocka, gdzie do niedawna pracowałem, kiedy przychodzi młody ojciec z takim czterolatkiem i tak wykładałem makulaturę do kontenera i ten czterolatek swoją porcję tak ciągnie, chce pomóc, a ojciec prosi, bierze mnie na bok, mówi: nie, proszę księdza, ja znam mego synka. I my naszego synka mianowaliśmy ambasadorem akcji Makulatura na misję, pomagamy budować studnie w Afryce. On widzi, co się dzieje, on jest domu odpowiedzialny za tę akcję, widzi, dokąd ona trafia, potem siadamy przed komputerem, otwieramy strony misyjne misjonarzy polskich w Afryce i to jest najpiękniejsza praca wychowawcza. I tu przy okazji polscy misjonarzy są najlepsi ambasadorzy i cywilizacji chrześcijańskiej i spraw Polski. I my powinniśmy też w okresie dobrej zmiany zauważyć te ponad 2000 misjonarzy i mieć regularny program współpracy, bo im często potrzeba jeden silnik, parę łopat, maszyna do ścinania trawy, bo żeby było widać węże. Oczy marzą niektórzy misjonarzy, to apel do kibiców. Księże, jakby przyszły kontener i czysta piłek, to byśmy byli szczęśliwi. Tak. A z drugiej strony nie zauważyłeś, że staliśmy się jak gdyby o tyle bogaci, że już tej makulatury nikt nie skupuje, nie ma tych punktów. Nieprawda, skupują, jak my przestaniemy, to Chińczycy. W tej chwili Ostrołęka, Storenzo, to jest firmą fińską, potrzebuje setki tysięcy ton makulatury. Proszę zobaczyć, zachodnia część Polski, kto kupuje makulaturę? Niemcy. No. My mamy takie mity niektóre, bo jak się tak człowiek przyjrzy i zobaczy... To jeśli wyrzucimy stertę gazet w tej foliowej torbie na śmieci, to ona jest segregowana? Nie wiem, natomiast ja wiem, że można tę stertę raz w miesiącu przynieść do miejsca, gdzie jest zbiórka, na przykład plac przy kościelnym, gdzie czuwają ludzie dobrej woli, podziękują ścisłą dłoń i dają list od misjonarza. A czy... Nie we wszystkich. No, tylko w niektórych parafiach ta akcja makulatura na misji jest prowadzona. Z czego to wynika? Przywołajmy pewne porównanie. Gdyby w 40 parafiach na przykład zbierano makulaturę, to można zbudować samej makulatury jedną studnię w miesiącu. A jedna studnia, jak wspomniałem, 5 tysięcy ludzi może być. Nie? A 160 parafii, tylko dokończę, to jedna co tydzień. A 640 parafii to codziennie na studnie. Dobrze. A w Polsce jest ponad 10 tysięcy parafii. A jeszcze z urzędów, instytucji. Dobrze, ale parafie. No a szkoły? No przecież, oczywiście, nie? My musimy sobie wreszcie uświadomić, że jesteśmy wolnym narodem. Nie? I myśmy musieli zbierać w mojej podstawówce, to myśmy mieli obowiązek przynieść parę kilogramów w miesiącu tej makulatury, bo to miało wpływ na ocenę ze sprawowania. I dzisiaj przy tej świadomości, że my oddajemy co jest niepotrzebne, umawiając się w jakiejś społeczności lokalnej, że będziemy to robić systematycznie, możemy się cieszyć tym, że jest wybudowana studnia. Pamiętam, kiedy wybudowano studnię, o niej jest informacja na YouTubie, wywiad makulatura na misję Talii, i tam przy tej studni jest, że to jest studnia imieniem świętego Andrzeja Boboli, dar narodu polskiego dla narodu Sudanu Południowego, ofiarowany przez mieszkańców Przeworska. Tam się włączył jeden radny, pan Łuczyk, który postawił miasto, że tak powiem, na taką wrażliwość. Jak przyszła ta informacja, pamiętam, wtedy przemierzałem gdzieś Polskę, odzwoniłem zaraz do pana Ryszarda, płakaliśmy, że jest możliwe, że nie wyciągało się dodatkowych środków, ale wychowywało się do ekologii, do środowiska. Jeszcze w Afryce gdzieś popłynęła woda. No, a takich miejsc, gdzie potrzeba wody, jest wiele. Także inni też budują. Tylko to jest pokazanie, że my możemy z tego, co jest niepotrzebne, zrobić ile. A jeżeli dodamy jeszcze z tego, co jest potrzebne. Dla przykładu, wyleczenie osoby chorej na trąd to jest tylko koszt 120 zł. Zatrzymanie choroby to jest 30 zł. Na trąd. To są przecież i dzisiaj można zapytać, ile ktoś wydaje na szczerzenie psa. Nie? Ale powiedzmy, ktoś kocha psa, niech ma psa. Nie? Ale tak odniosę się do trudniejszej sytuacji. Na przykład zmarły po śmierci dostanie tyle kwiatków, za życia nie dostał tyle. Nie? Ale gdyby powiedzieć, słuchaj, połóż na trumnie dwie róże, białą i czerwoną, to już wszystko powiesz. A to, co masz dać, daj właśnie na leczenie trędowatych. Ta miłość do zmarłej matki, ojca, nauczyciela będzie żyć w nim. I dzisiaj to potrzeba się zmienić świadomości. Nie? Ja jako duszpasterz prowadzący pogrzeb mówię, Boże, za życia zmarły tyle kwiatków nie dostał, raptem po śmierci. Trudno, nie? Ale ludzie też muszą coś usłyszeć. Wesela, różne okazje. I dzisiaj proste sprawy. Pytam ja spalaczy w naszym ośrodku rehabilitacyjnym w Mariówce. Ile pan przepala? Mówi, on pyta, księże, powiedzieć prawdę, czy tak? Niech pan powie prawdę. 400 zł miesięcznie. No, to wie pan, ile pan by wyleczył miesięcznie trędowatych? Otóż ludzie muszą mieć informacje, mieć wiedzę i to nie zmobilizuje. I ta prosta akcja, makulatura na misję, jest szansą dla naszego społeczeństwa, żeby pomóc w Afryce w wodę. I to tak od razu. Tu nie trzeba dużo wysiłku. Chętnie pomożemy każdemu, kto coś zorganizować, bo to jest tak prosta akcja, inteligentna akcja przy tym. Makulatura na misję. To jest takie hasło. Bardzo dobrze właśnie, że ten internet, te wyszukiwarki, że można połączyć ze sobą trzy słowa i znajdziemy natychmiast odpowiedź. One nas dalej skierują w te miejsca, gdzie się zbiera makulaturę. Tam są chyba daty podane, dni, podane i to, terminy. A jeżeli ktoś chce, na przykład Warszawa, no wyobraźmy sobie oczyma duszy odważnie, że Warszawa, no tak już odważnie, że w każdym środowisku czy parafii, to Warszawa, biorąc pod uwagę jej wielkość, to by chyba ze 300 dni samej makulatury miesięcznie budowała, nie? Przynajmniej 3. A ponieważ Franciszek nas, Ojciec Święty Franciszek, prosił o wyobraźnię miłosierdzia, no to tak. Ojcze Święty, mamy trochę wyobraźni miłosierdzia. No właśnie, ta wyobraźnia, Salezjanie potrafią nakręcić filmy, potem z misji można zobaczyć te dzieci, te studnie, zobaczyć efekty tej pracy. I tutaj trzeba podziękować memu współbratu księdzu Stanisławowi Hajkowskiemu, który z kamerą potrafił utrwalić tyle wydarzeń misyjnych z Afryki. Tak. I to można też znaleźć właśnie, kiedy zaczniemy surfować w internecie, poczynając od hasła makulatura na misję. To jest jeszcze jedna pasja, jeszcze jedna rzecz, którą zajmuje się ksiądz Kazimierz Kurek. Zróbmy sobie teraz może przerwę pewną muzyczną i wracamy do kolejnych pasji księdza. Gregor Jansi to chyba najlepsze wykonanie ballady Erika Claptona po tym, kiedy jego 4-letni syn Connor wypadł z okna pokoju hotelowego i ten chór właśnie robi wrażenie. Trójka na poważnie, 26 minut po pierwszej. Ksiądz Kazimierz Kurek, mój przyjaciel, tak mogę powiedzieć. Następna pasja księdza. Internet dla starszych. No, to nie tylko ty, ale też i inni. No, jest wielka szansa, żeby ludzie starsi przekonali się do tej technologii, żeby odeszły jakieś wątpliwości, lęki. W sumie potem się okazuje, że to jest proste. No ale najpierw trzeba zachęcić. Dalej uniwersytety trzeciego wieku. No, byłem kiedyś na takim spotkaniu uniwersytetu. No w zasadzie ludzie w moim wieku, tylko nie mieli kiedy studiować. Może to nawet i dobrze, bo do studiów też trzeba dorosnąć. Jak sobie przypomnę, nasze studia mojego pokolenia, też to było głównie zbijanie bąków. Więc jak się udaje, jak ci się udaje przekonać ludzi do internetu? I dlaczego powinni oni się do tego przekonać? Czy naprawdę muszą wchodzić w tę materię? Największe doświadczenie wiąże się z moim okresem płockim, okresem pracy w Płocku, kiedy to właśnie ludzie starsi przychodzili i mówili, że słyszeli między innymi na antenie Radia Maria, że mają się uczyć internetu, no żeby im pomóc. No to dobrze, jak słyszeliście, to spróbujemy. I powstała wtedy, jeżeli chodzi o nasze działania salezjańskie, w Płocku pierwsza pracownia komputerowo-internetowa imieniu Sługi Bożej Matki Małgorzaty. To jest rzecz prosta, bo ustawić parę komputerów, ale wypracować, znaczy to know-how, tę pedagogikę uczenia. I nam się powiodło. Po czterech godzinach zajęć, ludzie starsi potrafią chodzić dość biegle po internecie. Po drugich czterech dość biegle wysyłać e-maile. Czy oni często w domu i od swoich własnych dzieci, informatyków słyszeli, matka się nie nauczysz, matka popsujesz. Ci ludzie starsi mieli często lęk. No bo tak, dzieci nie dowierzają, że tam coś można popsuć, dlatego my zaczęliśmy naukę od tego, żeby najpierw pogłaskali komputer i kopnęli go lekko. A wnuczek nie ma czasu. A wnuczek nie ma czasu, a ponadto uczą tak szybko i mówią, babcia, ty i tak nie zrozumiesz. Jeżeli po czterech godzinach zajęć, a zależało mi, żeby właśnie wszyscy starsi, a zwłaszcza nauczyciele, katecheci, księża, się nauczyli i byli tym, co określamy cyferprzestrzenią. Kiedy prezentowaliśmy te nasze osiągnięcia przed panią minister cyfryzacji, to była zdumiona, że to jest możliwe. Oczywiście to warto, czy trzeba szerzej powiedzieć, jak to jest możliwe, ale kiedy ludzie starsi otwierają strony www.kresy.pl i pan Damazy z Płocka trzyma na kolanach 4-letniego prawnuka Aleksandra i mu objaśnia, co to jest kamieniec, to jest niezwykła przygoda wnuka ze swoim pradziadkiem, ale i pradziadka, który ma czas. Ludzie starsi mają czas, zwłaszcza przed południem. Oni chcą gdzieś wyjść, bo oni całe życie chodzi do pracy przed południem. Oni chcą gdzieś wyjść. To jest wielka szansa w ogóle pracy ze starszymi w parafiach. To, co mówimy w społecznościach, Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy kluby seniorów chcą coś wyjść się nauczyć. I ja tego przytoczę taki... Pani Teresa z Płocka jedzie na, już nauczy się internetu. Ja przy każdej okazji, kolęda, nie kolęda, ogłoszenia parafialne, zachęcałem, namawiałem, ludzie to wspominają, teraz sympatią coraz większą. Pani Teresa, mając prawie 80 lat, opanowała sztukę internetu i wysyłania e-maili. Ci ludzie są niezastąpieni. Jedzie na pogrzeb w okolicy Wyszogrodu, potem na konsulację mówi do tych młodych brataniec, siostrzeń, daj mi swojego maila. One mówią, ciotka, czyś ty zwariowała? A ciotka im co miesiąc przesyła regularnie korespondencję, ambitne rzeczy. I to tworzy więzi. Ci młodzi zapamiętają ciotkę mającą 80 lat, która im przysyła, czy zwraca uwagę na ambitne rzeczy. Jest to możliwe, jest to możliwe. I dzisiaj naprawdę trzeba dokonać zrywu, bo to daje się szansę udziału obecności w życiu społecznym, w cyferprzestrzeni. I tak, ja chętnie się dzielę z wszystkimi, którzy chcą się uczyć, jak się uczy innych, od czego zacząć, żeby ludzie się uczyli. Ludzie są szczęśliwi. Ja kiedyś rozmawiałem z państwem, z jednym z małżeństw po kolędzie w Płocku, mówią, proszę księdza, nasze dzieci nam nie dowierzają, mamy trzech synów informatyków. No ale jak zobaczyć, że mama i tata się nauczyli, to poczuły takie skruchy na gwiazdkę pod choinkę, przynieśli, widzi ksiądz, taki wypasiony laptop nam. Nie mam nic potrzebny, taki wypasiony, no ale się cieszymy. I ta radość ludzie mogą otworzyć. Strony prasy, strony swojej parafii, diecezji, urzędu i to jest ta obecność we wspólnocie lokalnej i to jest to minimum i to powinien docenić Kościół, zwrócić uwagę, że wszyscy starsi, jeżeli tylko chcą, żeby byli obecni, ale także i lokalne władze, bo to daje szansę komunikowania szybkiego. To ludzie starsi potrafią sobie już sami rozpoznać, kiedy na przykład mają sanatorium. Jeszcze tydzień temu nie umieli, a już po zajęciach umieją. I takich możliwości jest sporo. Myślę, tak, że niebawem też dopowiem, w Mariówce, gdzie jest to właśnie ośrodek rehabilitacyjny, w przerwach między zajęciami ruszy możliwość uczenia się przez starszych internetu. Możliwe, możliwe. Chętnie, chętnie. I tu takie dopowiem. Ja, ludzie starsi, bardzo chętnie zaglądają na strony www.prezydent.pl i na stronę pierwszej damy. Dlaczego? Bo mówią, księżę, jak ona jest pięknie ubrana. Nie? Cieszy to cieszy, prawda? Otóż tak, tych możliwości potem tworzenia więzi, bo tu chodzi o tworzenie więzi, pojawia się naprawdę wiele. No, poza tym... Ale tutaj, jeżeli wolno zaapelować, są ludzie starsi, których nie stać na kupno komputera. I gdyby ktoś chciał oddać taki, ale dobry komputer, nie już złomowany praktycznie, albo laptop, to od razu jest szansa uczynić dobry uczynek i przekazać. A takich, co czekałem, już jest w kolejce, ja mam tam ileś osób i będą szczęśliwi, że mogą otworzyć sobie świat. Jeszcze przytoczę z Mariówki. Siostra Genowefa, która pracowała na wielu placówkach, także poza granicami Polski, wspominała swoich współpracowników i nie dowierzała, że może się nauczyć internetu. I kiedy nauczyła się, otworzyła pierwszego maila od dawnego swego współpracownika, który w tej chwili jest w Anglii, była tak szczęśliwa, że może bezpośrednio mieć kontakt e-mailowy, przez Skype'a. A dla ludzi to jest starszych bardzo ważne. Mieć poczucie wartości, poczucie więzi. Tak, no można też podróżować do swoich ulubionych miejsc, bo są specjalne programy komputerowe. Ludzie oglądają na przykład cmentarz w Łyczakowie, operę lwowską. Tak, można odnaleźć wielu ludzi ze swoich czasów młodości, dzieciństwa. No ale też można załatwić sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu. Dzisiaj to wszystko... To powinno być naszą ambicją wszystkich, żeby pomóc, żeby tak, zachęcić, dowartościować. Powiedz mi, jakie są motywacje tych, którzy zapisują się na Uniwersytet Trzeciego Wieku? Tu należy oddać cześć znakomitej Polsce profesor Hanie Schwartz, która była założyła pierwszy w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku. Łodzianka, dziewczyna, która należała do głębokiego wywiadu. Od niej warto przywoływać, mówić, robić filmy. To był pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z tego kształtowały się następne. Jakie motywacje? Ludzie chcą być razem, chcą się uczyć, podróżować, wycieczki, czegoś się nauczyć. Ale potrzeba tutaj też uniwersytetów naprawdę chrześcijański. Ludzie chętnie chodzą na biblistykę. Chętnie uczą się filozofii chrześcijańskiej. To jest wielka szansa też dla duszpasterstwa, żeby zauważyć, że ludzie mają czas przed południem. Nie wszyscy są zajęci. I ludzie mówią, nam tak chce się gdzieś wyjść. Ja niedawno spotkałem w Radomiu, na ulicy, grupę ludzi z jednej z wiosek pod Radomskim. Księży, mamy takiego dobrego księdza, który nas raz w tygodniu przygarnie. Nie? i ludzie się cieszą, bo są przygarnięci. Mają okazję pośpiewać, wysłuchać wypowiedzi, obejrzeć film. Proste, proste. A jeszcze przyjeżdżają prelegenci, profesorzy. No, a ludzie są dumni i mówią: księże Kazimierzu, wie ksiądz, ja uszczypnęłam pana redaktora Wojciecha Reszczyńskiego i opowiadałem to jako szczególne zdarzenie, być tak blisko takich znanych dziennikarzy. No, dobrze. I mówią: pamiętam, jak robił ten pierwszy teleekspres. Tak. No, to prawda, byłem tam już 3 razy na zaproszenie tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo mi się te osoby spodobały. I tutaj przy okazji jest już doroczna pielgrzymka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest ale 16 października każdego roku. Tak. I już warto sobie zanotować. A co mi się spodobało u tych ludzi? Ciekawość świata. Jeżeli ludzie są ciekawi świata, to znaczy, że ten proces starzenia siłą rzeczy będzie się opóźniał. Ciekawość, zainteresowanie. Tu jest nam potrzebna zarówno duszpasterzom, jak i na przykład wójtom, burmistrzom, prezydentom wyobraźnia miłosierdzia. Ja niedawno tutaj z Warszawy państwo wójcikowie, znakomita para małżeńska, Elżbieta i Tadeusz, w niedawno wnieśli w życie narodu i kościoła, opowiadali w swojej parafii. Oni przychodzą na spotkania organizowane przez Akcję Katolicką. Proste. No 11, psalm, kanapka, wypowiedź, wspólne pośpiewanie. Ludzie są szczęśliwi, że mogli być razem z kimś, prawda? Mm-hmm. I to dzisiaj my dla tworzenia więzi narodu jest bardzo ważne, bo dzisiaj trzeba mieć wyobraźnię tworzenia wspólnoty narodowej od sołectwa na metropolię. Kazimierzu, wiemy, co to jest adopcja. Kościół wprowadził nowe określenie, nowe pojęcie. Co to jest ta duchowa adopcja? Pamiętam dzień, kiedy przyszedł do mnie pan Eugeniusz z Gdańska, który przeżył Oświęcim, kiedy byłem krajowym duszpasterzem rodzin, właśnie z tym propozycją, projektem duchowej adopcji, która polega na tym, że decyduje się dzisiaj od tego i tego dnia towarzyszyć jednemu dziecku, którego nie znam, ale opatrzyć zna, żeby mu się nie stała krzywda. A więc adopcja polegająca na tym, że ludzie składają uroczyste przyrzeczenie, że codziennie ofiarują okruch modlitwy, jakiś dobry uczynek, pamięć, że Bóg ocalił dziecko, którego życie zaistniało. Bo na to dziecko niestety czuhają różne pokusy. Ze strony rodziców, ale ze strony też polityków. I my nie wiemy, ile zostało ocalonych dzieci, ale na pewno wiele. I ta wrażliwość ludzi to jest wielki polski dorobek, wielki polski kapitał tej wrażliwości. A trwa to 9 miesięcy, bo tyle czasu trwa rozwój dziecka w łonie matki. I mógłbym się teraz odwołać do wcześniejszej wypowiedzi, ilu Beethovenów zostało ocalonych w ramach takiej adopcji. Ale dla wielu ludzi, którzy są uwikłani w grzech tak zwanej aborcji, czy pozbawienia życia dziecka, to jest też proces pokuty, naprawy, to jest proces pewnego pojednania się. Kiedy słuchałem znakomitą wypowiedź znakomitej psycholożki kanadyjskiej o zespole pozaaborcyjnym Suzanne Stanford, która opowiadała, jak ona jako terapeutka wyprowadza ludzi z tego dramatycznego zespołu, pokazując także kształtowanie więzi i to odbudowanie właśnie życzliwości wobec dziecka. No bo normalny człowiek jest życzliwy wobec dziecka. Człowiek trudny nie życzliwy. Dobrze, ale konkretne pytanie. No, podoba się komuś ta idea. Ktoś też chciałby uczestniczyć w duchowej adopcji. Tak, ja też się zaopiekuję. Co ma zrobić? Po pierwsze, każdy proboszcz w Polsce czy każdy duchowny się zna. A jak się zna, a jak się nie zna, to się na pewno nie pochwali, że się nie zna. Nie? Otóż są materiały, są święta maryjne, zwykle święta Maryje między innymi 5 marca, bo to jest uroczystość właśnie wcielenia, zwiastowania. Więc się towarzyszy dziecku, albo zwraca się na Jasną Górę, gdzie jest centralny ośrodek duchowej adopcji. I jest to pięknie, kiedy pamiętam nawet z Gdańska takie wydarzenie, kiedy w jednym ze świąt maryjnych spora grupa ludzi uroczyście składała przyrzeczenie, zapalone świece, wypowiadane słowa przyrzeczenia. I ta świadomość, że ja towarzyszę w tym zmaganiu, by dane dziecko zostało ocalone. Pamiętamy wydarzenie sprzed paru dni, kiedy bliźniaki znaleziono na balkonie zamarznięte. Trudno mówić, że braku modlitwy, ale braku gdzieś miłości, czy tylko tej kobiety, czy wsparcia. dzisiaj jest wiele tych form, które pomagają wsparciu, między innymi okna życia. No? Więc musimy się umówić, że życie jest tą cezurą graniczną, że nie wolno nam naruszyć świętości życia, że dzisiaj możemy każde dziecko uratować. Nawet jeżeli ktoś dziecka nie kocha, możemy je uratować, a dziesiątki ludzi czeka na adopcję. I ta duchowa adopcja, ona właśnie podkreśla ten wymiar duchowego zmagania. Bo kto czyha na małe dziecko, to już jest znakomicie powiedziane na początku Pisma Świętego. Niestety kusiciel. Nie? Tak. Pokusa jest dramatyczna i różna. I Kazimierz, jeszcze jeden wątek. Proszę Państwa, patrzymy na salę sejmową. W środku mównica ta ostatnio zablokowana, trochę wyżej fotele marszałka i sekretarzy, gdzie też była blokada. Po lewej stronie wysokie drzwi, a nad drzwiami, nad opaską tych drzwi wisi drewniany, skromny krzyż. On się tu łączy również z osobą mojego dzisiejszego gościa. Dowiedziałem się, że wisi tam już 20 lat. Tak, już jest 20 lat krzyż w Sejmie i możemy powiedzieć, jak to było? Możemy powiedzieć, że to dwudziestolecie mogło przebiegać pod hasłem Matko, dziękuję Ci za krzyż w Sejmie. Kiedy zaczyna się kadencja Sejmu w 1997 roku, wcześniej posłowie, już był krzyż wcześniej w Senacie, posłowie postanowili, żeby także był krzyż w Sejmie. I wówczas poproszono, ponieważ z wieloma miałem kontakty z racji jako krajowy duszpasterz rodzin, żeby im pomóc w tym. No to było proste, pomóc. Czyli i wtedy powstał taki zamysł, żeby połączyć dwie stolice. Stolicę duchową naszego narodu, Jasną Górę, i stolicę administracyjną, czyli Warszawę, Sejm. I krzyż, który jest w Sejmie, jest wykonany z czarnego hebanu, tak jak jest z tego tutaj ten krzyż wykonany, bo to jest z kawałków tego hebanu, z których wykonano ten krzyż sejmowy. I wówczas był skończony już remont ołtarza ojczyzny na tej górze i poproszono ojciec profesor Jan Golonka, którego serdecznie pozdrawiamy, on z entuzjazmem przystał na to, że zostanie wykonany krzyż z piękną pasyjką z drewna lipowego z XVIII wieku, na tym krzyżu. I w sobotę 18 października ten krzyż został przewieziony do Warszawy. Był całą noc w klasztorze sióstr urszulanych na Myślanej 2 omodlany. Na drugi dzień był u sakramenty w najbardziej męczeńskim miejscu Warszawy. Potem po południu został przewieziony na Żoliborz, bo to było 19, była niedziela. Położony na grobie księdza Jerzego. Po zakończonych uroczystościach w kościele ksiądz prymas wszedł obok grobu, błogosławił, prymas Glemp ten krzyż święcił i matka księdza Jerzego podała ten krzyż wówczas parlamentarzystom, którzy go przewieźli do Sejmu. No i po modlitwie zawieszono. I właśnie taka, a jeszcze wcześniej był krzyż w redakcji Niedzieli, była taki postój, właśnie tutaj pozdrawiam serdecznie panią senator Ligię Grabowską, która ten krzyż przewoziła wraz z ówczesnym posłem, z Tomaszem Wójcikiem z AWS-u z Wrocławia. No i tak właśnie krzyż jest w Sejmie 20 lat i myślę, że wielu posłów mówi tak, ile razy mam trudności czy rozterki, spoglądam na krzyż. Trzeba przypomnieć, że w Sejmie jest także kaplica. Jej losy czy początki też były charakterystyczne. Ale wracając do roku 97, to był rok, w którym także w Sejmie była piękna wystawa Madonna Europy. I po powrocie z katedry w poniedziałek 20 października było odsłonięcie czy otwarcie tej wystawy. Posłowie senatorowie stali na tych schodach, no? Te fotogramy tak były charakterystycznie ułożone. Pan Leon Kantor od świętego Stanisława Kostki zaśpiewał Magnifikat. Wszyscy śpiewali. I to właśnie było to Europa Christi. Przypomnienie, że Europa jest zbudowana na fundamencie chrześcijańskim, że od 700 lat Matka Boża jest czczona jako patronka Europy. Po zwycięstwie nad muzułmanami ponad 700 lat temu Ferdynand IV ogłosił Matkę Bożą patronką Europy. Dlatego też jest w Gibraltarze, gdzie jest jej sanktuarium, dodawane wezwanie Królowej Europy, módl się za nami. I dlatego nasi bracia niewierzący, czy którzy nam nie pozwalali przez tyle lat, czy komuniści być całą, mówimy, wy się trochę nauczcie tolerancji, bądźcie życzliwi, zauważcie, że Europa tylko chrześcijańska może przetrwać. Tak, dodajmy, że zdjęcia Janusza Rosikonia, to te zdjęcia były prezentowane. Tam jest te. I poznaliśmy 20-letnią historię krzyża, który wisi, który widzimy prawie, że codziennie w relacjach telewizyjnych. Dobrze, że przypomniałeś tę historię. Ale tu jedno zdanie. Trzeba, wiesz, Wojciechu, przywołać. Ja miałem tę łaskę znać paru ważnych ludzi, którzy ateizowali nasz kraj. I kiedy dobiegało ich kresu życie, to oni stale prosili księdza. Tylko o tym już nie mówiło radio, ani telewizja. I ja chcę to dzisiaj bardzo mocno powiedzieć, że ci, którzy dzisiaj chcą usunięcia krzyża, niech pomną na koniec życia tych, którzy ateizowali nasz kraj. Oni wszyscy prosili księdza. To jest rzecz charakterystyczna. Tak. No i tak się składa, że teraz posłuchamy zmarłego niedawno wspaniałego człowieka Stanisława Wielanka. Jego kapeli Stasiek Wielanek. On też pamiętał o Madonnach, tych szczególnych Madonnach rozmieszczonych, ulokowanych na podwórkach kamienic warszawskich. W warszawskich podwórkach błądzi cicha figurka, patrzy smutna jak bandycie, toczy się złodziejskie życie, farci się jako śleci, dziwki rodzą mu dzieci, diabeł nocą w głos się śmieje. Nowi będą z nich złodzieje. W podwórkowej kapliczce łuka warszawska Madonna i złodziejskich pacierzy wysłuchuje bezbronna, bo pamięta, gdy jej syn zrzekł, gdy ginął za ten świat, że ten złodziej i bandyta to też człowiek, jego brat. Te Madonny warszawskie złodziej prosi o łaskę, bo tak każe jego wiara, gdzie był grzech, będzie i kara. Choć nie raz jeszcze wpadnie, póki żyje, to kradnie. Jak się uda wyjść zza kraty, dla Madonny skradnie kwiaty. Podwórkowej kapliczce łuka warszawska Madonna i złodziejskich pacierzy wysłuchuje bezbronna, bo pamięta, gdy jej syn, że gdy ginął za ten świat, że ten złodziej i bandyta to też człowiek, jego brat. Bo pamięta, gdy jej syn rzekł, gdy ginął za ten świat, że ten złodziej i bandyta to też człowiek, jego brat. Niezapomniany, wspaniały Stasiek Wielanek. Jestem przekonany, mam nadzieję, tak sądzę, że odnajdziemy te piosenki jeszcze raz, że zakochamy się w nich w jeszcze większym stopniu niż to było za życia Stanisława Wielanka. Bo są wspaniałe, bo są piękne. I te kapliczki w nowych czasach, tak. W Warszawie przy Białostockiej mieszkańcy nowego osiedla wystawili piękną kapliczkę, szanowaną przez drani też. Czy to jest też bardzo ważne, tak, środowisko wychowawcze? I teraz na zakończenie chciałbym, żebyśmy przypomnieli. Widzimy, co się dzieje w Europie. Myślę o Unii Europejskiej. A pogubiła się kompletnie. Zagubiła się. A przecież inne, zupełnie inne były początki tej organizacji. Alice de Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman. Tych dwóch... W stosunku do tych dwóch toczy się proces kanonizacyjny. Sprawa bardzo poważna. Chodzi o to, że Kościół, wierni widzą w nich przyszłych świętych. To oni chcieli takiej organizacji w Europie, która zakończyłaby nieustanne wojny. I żeby miała swoje korzenie chrześcijańskie, bo przecież z tego się wywodzi, z chrześcijaństwa się wywodzi Europa. I cóż, no widzimy, że jest wielki opór. W tej chwili rządzi lewactwo, komunizm kulturowy i zapomina się o tych twórcach Unii Europejskiej. Czyli co? Szczególnie musimy się skoncentrować na tym, żebyśmy my wrócili do korzeni, do tej idei, która legła u podstaw tworzenia Unii Europejskiej przez wymienionych przeze mnie twórców, polityków, mężów stanu. Parę lat temu byłem zaproszony na spotkanie z młodzieżą w Ratuszu Płockim. I tak rzucając przed rozpoczęciem wystąpienia pytanie, kto jest twórcą Zjednoczonej Europy? Młodzież prawie że gremialnie wymieniała nazwisko jednego ze współczesnych europarlamentarzystów. Tu dodałem olśnienia, że to nie jest wina młodzieży, tylko nasza. Bo tak na dobrą sprawę popatrzeć, co mamy na rynku. No Bogu dziękować, że jest znakomita książka wydana przez Instytut Wydawniczy PAKS, twórcy Zjednoczonej Europy. Ale to jest ciągle mało. I młodzież pytana, kto jest twórcą Zjednoczonej Europy, ma kłopot, ale mają kłopot też politycy. Otóż tak, wobec dwóch, znaczy toczą się procesy beatyfikacyjne Schumana i proces beatyfikacyjny Alcide de Gasperiego. Kiedy czyta się choćby takie skrócone wypowiedzi czy życiorysy, no to to rzeczywiście, jeżeli Europa ma się zreformować, to musi powrócić do tej wizji Europy. Nie chodzi o struktury tylko, ale do tej wizji, jaką mieli twórcy Zjednoczonej Europy. Bo dlaczego ta Europa powstawała i jak powstawała? Otóż Jan Paweł II w jednym z przemówień do grupy zajmującej się właśnie Europą przywołał to, jak przed podpisaniem traktatów rzymskich ta trójka zamknęła się w jednym z klasztorów benedyktyńskich na rekolekcjach i modlitwie. Możemy sobie wyobrazić, czym ma duszy wydarzenie, że współcześni przywódcy, także polscy, zamykają się na rekolekcjach, jakie autentyczne. To znaczy, były rekolekcje dla Platformy w Łagiewnikach podkrakowskich i chyba odbyły się tylko dwa razy, może nawet trzy. W każdym razie od 3 lat już tam posłowie nie jeżdżą, by znaleźć duchowe wsparcie. Może jeszcze do innych, bo jest tyle takich pięknych, ukrytych klasztorów, choćby kamedulskich, prawda? Nie wiemy tego, ale pragnę przytoczyć, Wojciechu, dlaczego powstawała Unia Europejska? To, co mówił Schuman, jak się zna jego dzieje w okresie wojny, jak był prześladowany przez Niemców, jak był w więzieniu, jak się ukrywał. Schuman mówił tak. Modlił się, żeby skończyła się wojna, żeby był nowy porządek w Europie. I mówił tak, należy położyć fundamenty zgody i pokoju między narodami, przede wszystkim budując pojednanie francusko-niemieckie, dodaje Schuman. Trzeba, żeby ten prymitywnie żywiołowy lud został owiązany siecią autorytarnych, mocnych instytucji, a wtedy jego pragnienie hegemonii zostanie raz na zawsze stłumione. To na temat Niemców. Na temat Niemców. I ta zasada odnosi się do wszystkich narodów. Zjednoczona Europa będzie musiała opierać się na równości, braterstwie, poszanowaniu odmienności w układzie, w którym interesy ogółu będą przeważać nad egoizmami jednostek i tak dalej. Otóż to jest bardzo ważne, że odmienność, to znaczy jesteśmy państwem czy narodem chrześcijańskim i proszę nas szanować. To, że chcemy krzyża w Sejmie, że chcemy niedzieli, że chcemy poszanowania życia. Otóż dzisiaj, jeżeli przywołam, a jeszcze de Gasperiego można przywołać, i wielką nadzieją jest to, że odbędzie się pielgrzymka w grupy Włochów, między innymi córki Alcide de Gasperiego do Polski w połowie marca, by wspólnie tutaj na Jasnej Górze modlić się o rychłą beatyfikację tych twórców Zjednoczonej Europy, ale także na UKSW spotkać się na otwartej konferencji, by ukazać ich sylwetki, tak bardzo mało znane. I to jest tak, że powinni politycy nasi sobie wziąć do serca, żeby każdemu młodemu człowiekowi dać dobry materiał o twórcach Zjednoczonej Europy. Inaczej młodzież nie zrozumie Europy. I to jest wielkie zadanie dzisiaj wychowawcze, żeby tym młodym ludziom, żeby już nie mówili takich, no powiedzmy, nieprawdy, jak to mi się zdarzyło, tylko żeby wiedzieli, kto jest twórcą Zjednoczonej Europy. I dlatego ruch Europa Christi jest niezwykle potrzebny, żeby odbudować całą świadomość i tożsamość Europy i nie wstydzić się chrześcijańskiej Europy. Inaczej będzie mieć kłopoty. Tym bardziej, że Europa się islamizuje. Coraz więcej wyznawców Allaha się pojawia i jest takie pytanie, czy oni mają zdominować nas, czy mają się poczuć po prostu gośćmi, którzy zaakceptują odmienność cywilizacyjną miejsca swojego pobytu nowego. Ale to tylko zależy od nas, co my proponujemy. Proszę Państwa, serdecznie dzięki. Ksiądz Kazimierz Kurek był gościem Trójki na Poważnie. Dziękuję Państwu, dziękuję, którzy pomagali realizować ten program. I wszystkim naszym słuchaczom dziękujemy, jeśli wytrwali z nami do godziny drugiej. Kłania się Państwu Wojciech Roszczyński. Stara matka krząta się koło wieczerzy. Jutro gdzieś nie ma i pani drzewa ma i pani przez jutro dojrzewa. Niech wiatr swawolny, niech konik palny, niechaj z sowrodek Matko, ja mój.